ایک سجدہ کرنے کے بعد بیٹھتا ہے، اس کو جلسہ کہتے ہیں، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اور اطمینان کے ساتھ بیٹھنا واجب ہے، دونوں سجدوں کے ساتھ اطمینان کے ساتھ بیٹھنا کہ آدمی کا ہر جوڑ بند اپنی جگہ پر بیٹھ جائے، یہ واجب ہے. اگر آدمی اس طرح نہ بیٹھے تو نماز مکرو تحریمی ہوگی اور واجب الاعادہ ہوگی، اس کا لوٹانا واجب ہوگا. رکوع سے کھڑے ہو کر قومہ کرنا اور سجدے سے اٹھ کر بیٹھنا، یہ دونوں واجب ہیں اور ان میں اعتدال بھی واجب ہے. اگر کوئی شخص رکوع سے سجدے میں چلا گیا، سیدھا کھڑا نہیں ہوا اطمینان کے ساتھ، تو اس نے واجب ترک کر دیا. اور اگر کوئی شخص دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان کے ساتھ نہیں بیٹھا، اس نے بھی واجب چھوڑ دیا. پھر اگر یہ شخص بیٹھنے کے قریب تھا، دوبارہ سجدے میں چلا گیا، تو دوسرا سجدہ ادا ہو گیا. اور اگر سجدے ہی کے قریب تھا، بیٹھنے کے قریب نہیں ہوا تھا، تو دوسرا سجدہ اس کا ادا ہی نہیں ہوا، ایک سجدہ ہو. بہرحال دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا لازم ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور بہت سے لوگ اس معاملے میں غفلت سے کام لیتے ہیں، ٹھیک طرح نہیں بیٹھتے دونوں سجدوں کے درمیان، بلکہ جھکے جھکے دوبارہ سجدے میں چلے جاتے ہیں. بیٹھنے کے بعد، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے بعد جلسے کے اندر اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یہ پانچ لفظ ہیں. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحمت فرما، مجھ کو ہدایت عطا فرما، مجھ کو عافیت عطا فرما، مجھ کو رزق عطا فرما. اور بعض روایتوں میں وجبنی وسطی، یہ دو لفظ زیادہ آتے ہیں. یا اللہ میرے نقصان کی تلافی فرما اور میری پردہ پوشی فرما. یہ دعا پڑھنا مستحب ہے جب سے کہیں گے. کوئی نہ پڑھے تو کوئی حل نہیں، لیکن پڑھنا مستحب ہے. اتنا لمبا نہ پڑھ سکے تو اللہم اغفر لی وارحمنی کہہ دے، یا اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحمت فرما. اتنا بھی نہ ہو تو اللہم اغفر لی کہہ لے. اور اللہم اغفر لی کہنا امام احمد رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے. اس لیے نہایت اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. فرض نماز میں چاہے لمبا نہ کرے، نفل نماز سنت نفل، ان میں یہ کلمات ہے. اس کے بعد دوبارہ سجدہ کرے. نماز کے افعال میں صرف سجدہ ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک رکعت میں مقرر رکھا ہے، یعنی سجدہ دو بار رکھا ہے. سورہ فاتحہ بہت ہی محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو، مگر وہ ایک بار ہے، ہر رکعت میں ایک بار ہے. اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ پڑھ کے دوبارہ پڑھنے لگے گا سورہ فاتحہ، تو سجدہ سب لازم آ جائے گا، جائز نہیں ہے، دوبارہ پڑھنا جائز نہیں. ایک ہی بار پڑھو بس. قرآن کریم کی طرح جس دن چاہو کرتے رہو، اپنی زندگی تمہاری بات ہے، وہ تو ایک ہی بات ہے. اگر ایک سورج کو مقرر پڑھنا چاہو تب بھی اجازت ہے، اس کا کوئی حرج نہیں. لیکن فرض نماز میں مقرر نہ پڑھا جائے. رکوع ہے ایک بار ہے، رکوع کرنے کے بعد اگر آپ دوبارہ رکوع میں چلے جائیں گے تو سجدہ صاحب لازم آئے گا، رکوع دو بار نہیں. لیکن سجدہ دو بار ہے اور دونوں سجدے فرض ہیں. اگر آدمی ایک سجدہ کرنا بھول جائے تو جب تک کہ سلام نہیں پھیرا اس سجدے کو کر لے، جہاں بھی اس کو یاد آئے سجدہ کر کے اپنی نماز پوری کرے اور بعد میں سجدہ سہو بھی کرے اگر بھول جائے. اور اگر ایک سجدہ کیا ہی نہیں، کسی بھی رکعت کا دو سجدوں میں سے ایک سجدہ نہیں کیا، تو نماز ختم ہو گئی، نماز نہیں، نماز دوبارہ پڑھ. تو دونوں سجدے فرض ہیں. میں نے کہا کہ نماز کے ارکان میں ایک رکعت میں صرف سجدے کو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے. مقرر کا مطلب دوبارہ، اور اس راز کو تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ایک سجدے کے بعد جب آدمی بیٹھا تو جو قرب اس کو نصیب ہوا تھا سجدے میں، اور حق تعالیٰ شانہ کی لطف و عنایت کا جو مشاہدہ اس نے کیا تھا، اب جی نہیں چاہتا کہ دوبارہ سجدہ کیے بغیر اٹھ جائیں. گویا بندہ اجازت کرتا ہے کہ اجازت ہو تو ایک سجدہ اور کر لوں. حکم دیا گیا کہ تمہاری خواہش ہے، ایک سجدہ اور کرو، اور یہ تم پر فرض کرتے ہیں. مقرر سجدے کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، ورنہ طبیعت تو یہ چاہتی کہ آدمی بار بار سجدے ہی کرتا رہے. فرمایا کہ نہیں، اب رکعت پوری کرو پھر سجدے میں آؤ. تو سجدہ ایسی لذیذ چیز ہے کہ حق تعالی شانہ نے اپنے بندوں پر لطف و عنایت فرماتے ہوئے دوسرے سجدے کی نہ صرف یہ کہ اجازت دے دی بلکہ اس کو فرض کر دیا، دو سجدے کر لیے. اب دوسرے سجدے سے اٹھ کر کے مصنف فرماتے ہیں کہ بیٹھ جائے اور ذرا سا اٹھ کر کے پھر کھڑا ہو. یہ حضرت شافعیہ کے نزدیک ہے، ہمارے نزدیک نہیں ہے. مصنف شافعی المذہب ہیں، وہ اپنے مذہب کے مطابق مصالحتے ہیں. اصل میں آخری زمانے میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کرتے کہ دوسری رکعت کے بعد، دوسرے سجدے کے بعد ذرا سا بیٹھ جاتے تھے اور بیٹھ کر کے پھر اٹھتے تھے. اس سجدے کو سجدہ استراحت کہا جاتا ہے، آرام لینے کا سجدہ. حضرت شافعیہ کے نزدیک یہ سنت ہے، یہ ضروری نہیں مستحب ہے، اور ہمارے نزدیک یہ بذات خود سنت نہیں بلکہ عذر کی بنا پر تھا. کیونکہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہض علی صدور قدمیہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ سے یہ معمول رہا تھا کہ آپ اپنے قدموں کے پنجوں پر اٹھتے تھے، یعنی سجدے سے اسی طرح پنجوں کے اوپر اٹھتے تھے، بیٹھتے نہیں تھے. لیکن آخری زمانے میں کچھ وقت ایسا بھی گزرا کہ بیٹھنے لگے تھے. تو ہمارے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بیٹھنا عذر کی بنا پر تھا، سنت کی بنا پر نہیں. اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سنت ہے. بہرحال حضرت شافعیہ کے مطابق جب آدمی اللہ اکبر کہہ کر بیٹھے گا، دوسرا سجدہ کر کے سجدہ جلسہ استراحت کرے گا، تو ذرا سا بیٹھنے کے بعد جب دوبارہ اٹھے گا تو دوبارہ اللہ اکبر نہیں کہے گا، اسی طرح کھڑا ہو جائے گا. ہمارے نزدیک بھی اگر کوئی شخص سجدہ کرنے کے بعد، دوسرا سجدہ کرنے کے بعد بھول کر بیٹھ جائے اور ذرا سا بیٹھے جتنا کہ شافعیہ کا جلسہ استراحت ہے، تو اسے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. لیکن اگر زیادہ بیٹھ جائے گا تو سجدہ سہو لازم آ جائے گا. اور زیادہ اور کم بیٹھنے کی مقدار ہے تین تسبیح کی، تین مرتبہ سبحان اللہ کہنا اطمینان کے ساتھ. اس سے کم اگر بیٹھے تو سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا. صلات التسبیح میں 10 تسبیحات بیٹھ کر پڑھی جاتی ہیں، دوسرے سجدے سے بیٹھ کر پڑھی جاتی ہیں. وہ چونکہ ذکر کے لیے بیٹھنا ہے، اس لیے اس کی وجہ سے سجدہ سہو ہمارے نزدیک بھی لازم نہیں آتا. اور ان 10 تسبیحات کو پڑھنے کے بعد جب اٹھے تو اللہ اکبر کیا کرنا اٹھے بغیر اللہ اکبر کے. دوسرے سجدے سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر ایک دفعہ کہہ لی، دوبارہ تکبیر نہ کہیں. شیخ فرماتے ہیں کہ اسی طرح دوسری رکعت بھی پوری کر لی جس سے ہم نے بتایا کہ اس طرح قیام کرے، اس طرح رکوع کرے، اس طرح سجدہ کرے. جب دونوں رکعتوں سے فارغ ہو جائے تو اب بیٹھے، جس کو تشہد بیٹھنا یا التحیات بیٹھنا کہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر معراج کا سر، معراج کی روح پائی جاتی ہے، معراج کا بھید پایا جاتا ہے، جس طرح کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے حق تعالی شانہ سے ملاقات کرنے کے لیے، تو نماز معراج المومنین ہے. نماز شروع ہوئی تو گویا سیر الی اللہ شروع ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف چلنا شروع ہو گیا. فرماتے ہیں یہ معراج القلوب ہے، یعنی دل کی معراج. اور تشہد میں بیٹھنا مقر الوصول بعد قطع مسافات الحیات علی تذریع طبقات السماوات، جس طرح کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی مسافت قطع کرتے ہوئے حق تعالی شانہ کے قرب جلال میں پہنچے تھے، اسی طرح بندہ نماز شروع کر کے اپنی تمام حیاتیں، یعنی قیام، قراءت، رکوع، سجود، ان تمام حیات کو قطع کرتے ہوئے اب مقر وصول پر پہنچ گیا، وصول کی جگہ ٹھہرنا. تو گویا التحیات بیٹھنے کے بعد، تشہد بیٹھنے کے بعد اس کو وصول ہو گیا، اور وصول کے بعد ٹھہراؤ ہو گیا. اب یہ گویا اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھے ہوئے کچھ عرض و معروض کرنا چاہتا ہے. اب تک تو یہ سیر کر رہا تھا، قرب کے درجات پتہ کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کرتے ہوئے، اس کی تسبیحات پڑھتے ہوئے، اس کی تکبیریں تہجدیں کہتے ہوئے قرب کے درجات اور حیات کو قطع کر رہا تھا. جب دوسری رکعت کے دوسرے سجدے سے فارغ ہوا تو اس کے پڑاؤ کی جگہ آ گئی. ٹھہر جاؤ، یہاں ٹھہر جاؤ. پھر ایک روایت میں آتا ہے، وہ روایت کمزور ہے، کہ معراج میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو آواز ہے، قف یا محمد فإن ربک یصلی، اے محمد ٹھہر جاؤ، تمہارے رب صلات پڑھ رہے ہیں. یصلی کے معنی نماز پڑھ رہے ہیں، مراد اس سے یہ کہ رحمت کے لیے متوجہ ہیں، تمہارے ٹھہرنے کی جگہ آ گئی. تو دوسرے سجدے سے فارغ ہونے کے بعد گویا بندے سے کہا جا رہا ہے کہ ٹھہر جاؤ، تم نے اپنے رب کی نماز پڑھ لی، اب حق تعالی شانہ اپنی رحمتوں کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہیں، ٹھہر کے بیٹھ جاؤ. تو کیا کہتے ہیں؟ شیخ فرماتے ہیں کہ اب یہ التحیات پڑھے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے مختلف سیگے الفاظ منقول ہیں، جن کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے نقل کیا ہے. التحیات کے یہ الفاظ جو ہم پڑھتے ہیں، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تشہد ہے. صحیح بخاری میں ہے کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التشہد وکفی بین کفی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ تشہد سکھایا تھا اس حالت میں کہ میرا ہاتھ آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا، مسافہ کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا. ہمارا یہ تشہد مسلسل بالمصافحہ ہے. امام ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھ کو میرے استاد اور میرے شیخ حماد نے تشہد سکھایا اس حالت میں کہ میرا ہاتھ ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا. حماد کہتے ہیں کہ مجھے ابراہیم نقی نے تشہد سکھایا اس حالت میں کہ میرا ہاتھ ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا. ابراہیم کہتے ہیں کہ مجھے علقمہ نے تشہد سکھایا اس حال میں کہ میرا ہاتھ ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا. علقمہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے تشہد سکھایا اس حال میں کہ میرا ہاتھ ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد سکھایا اس حالت میں کہ میرا ہاتھ آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا. مسافہ کرتا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ تک یہ تشہد مسلسل بالمصافحہ ہے مسافہ کرتے ہوئے سکھایا. اور ایک عزیز نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کالا یعلمنا التشہد کما یعلمنا سورۃ من القرآن. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی سورت سکھاتے تھے. اس تشہد میں چار چیزیں ہیں, التحیات میں چار چیزیں ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سلام, جب کسی کے سامنے جاتے ہیں بیٹھتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں, مگر اللہ تعالیٰ کو سلام ہم کیسے کہیں؟ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب ہم نماز ختم کیا کرتے تھے تو ہم یوں کہا کرتے السلام علی اللہ, السلام علی جبریل, السلام علی میکائیل, السلام علی فلاں, السلام علی فلاں. اللہ کو سلام, جبریل کو سلام, میکائیل کو سلام, فلانیہ کو سلام, فسلانیہ کو سلام. حضرت اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو سلام کرتے ہو, اللہ تعالیٰ کو خود سلام ہے. جب تم کو جب نماز سے فارغ ہو بیٹھو تو پھر آپ نے یہ تشہد سکھایا, یہ کہا کرو التحیات للہ والصلوات والطیبات, یہ سلام ہے بارگاہ الہی میں. تمام تحیات اللہ کے لیے ہیں, تمام صلوات اور تمام طیبات. تحیات جمع ہے تحیہ کی, اور تحیہ سلام کو کہتے ہیں عربی زبان میں, تحیہ سلام کو کہتے ہیں. اور علماء فرماتے ہیں کہ یہاں مراد ہیں قولی عبادتیں, تمام وہ عبادتیں جو زبان سے ادا کی جاتی ہیں, تسبیح ہے, تنحید ہے, تکبیر ہے, جو جو بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا, اللہ تعالیٰ کی بزرگی, اللہ تعالیٰ کی تسبیح زبان سے کی جا سکتی ہے, التحیات کا لفظ سب کو شامل ہے. تمام وہ عبادتیں جو زبان سے ادا کی جاتی ہیں للہ, اللہ کے لیے. وہ صلوات, صلوات جمع ہے صلات کی, اور صلات نماز کو کہتے ہیں, اور تمام نمازیں اللہ کے لیے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ مراد اس سے ہے بدنی عبادتیں, تمام وہ عبادتیں جو بدن سے کی جاتی ہیں وہ اللہ کے لیے. وقت طیبات, طیبات جمع ہے طیبہ کی, اور طیبہ کے معنی پاکیزہ کی, تمام پاکیزہ چیزیں. مراد اس سے ہیں مالی عبادتیں, جو عبادتیں زبان سے کی جاتی ہیں وہ بھی اللہ کے لیے, جو بدن سے کی جاتی ہیں وہ بھی اللہ کے لیے, اور جو مال کے ذریعے کی جاتی ہیں وہ بھی اللہ کے لیے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سلام. دوسرا فقرہ ہے السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں. شیخ فرماتے ہیں کہ جب یہ الفاظ کہو وہ یمثل بین عین قلبی, وہ یمثل بین عین قلبی, تو اپنے دل کی آنکھوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرو. یہاں لوگ حاضر ناظر کا مسئلہ لیے کرتے ہیں, ہر جگہ حاضر ناظر کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے دل کے سامنے کوئی حاضر ناظر کر لو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا استحضار کرو, گئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے بیٹھے ہیں, اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, سلام ہو آپ پر اے نبی, اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی برکتیں. یا ایک نقطہ اور ایک مسئلہ ذکر کرتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں غیر اللہ سے خطاب کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. نماز اول سے لے کر آخر تک اللہ کا ذکر ہے, نماز اول سے لے کر آخر تک ذکر الہی ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ مُوسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا تھا اور قائم کر نماز کو میرے ذکر کے لیے. نماز میں کسی اور سے کوئی واسطہ نہیں, کیسے باشد کوئی بڑا چھوٹا ہو اللہ کے سوا, نماز میں بندے کا کسی سے واسطہ نہیں سوائے اللہ تعالی کی ذات عالی. چنانچہ قرآن کریم کی آیت ہے نا, یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ. کوئی آدمی ہو جس کا نام یحییٰ ہو, اس کو بلانے کے لیے نماز پڑھتے ہوئے کہہ دے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ تو نماز ٹوٹ جائے گی, کیونکہ خطاب اس کو کر رہا ہے, غیر اللہ سے خطاب ہو گیا. تو یہ تو ہوا مسئلہ. اب نقطہ یہ ہے کہ یہاں یہ کیا ہو گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑا کر لیا تو نماز کیسے رہ گئی. السلام علیک ایہا النبی, سلام ہو آپ پر اے نبی. آپ جانتے ہیں نا کہ کوئی آدمی قریب آ جائے نمازی کے اور اس کی اس کو کہے السلام علیکا یا السلام علیکم کہہ دیں تو نماز ڈوب جائے گی, نہیں ٹوٹ جائے گی. کسی کو سلام کہنے سے نماز تو ٹوٹ جائے گی, لیکن بندہ نماز میں کہتا ہے السلام علیکا ایہا النبی التحیات میں بیٹھ کر. اور جیسا کہ میں نے ابھی بتایا یہ دعا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرماتے ہیں ہم السلام علیکا ایہا النبی کہا کرتے تھے, لیکن جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے پردہ فرما گئے تو ہم السلام علیکا کہنے کے بجائے کہا کرتے السلام علی النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, سلام ہو نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں. لیکن یہ بات چلی نہیں. آپ جانتے ہیں کوئی بھی السلام علی النبی یہ نہیں کہتا, کوئی صحابہ نے اپنے ذوق سے یہ کہنا شروع کر دیا ہوگا لیکن بعد میں تو چلی نہیں, وہی السلام علیکا ایہا النبی رہا. نقطہ اس میں یہ ہے جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا بقول شیخ کے التحیات جو ہے نا مقرر الوصول ہے, یعنی پہنچنے کے بعد ٹھہرنے کی جگہ ہے, گویا بارگاہ الہی میں پہنچ گئے ہو نماز کی سیر کرتے ہوئے. اور وہاں پہنچ کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دروازے پر موجود ہیں. یوں سمجھو کہ ہم بارگاہ الہی میں بیٹھ گئے ہیں اور اس شہنشاہ کے دربار میں ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے موجود ہیں. ہم نے جہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سلام عرض کیا, ممکن نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام نہ کہتے, اس لیے کہ جو بھی سمے ملا ہے تو یہ انہی کے توفیق میں ملا ہے, اس لیے السلام علیکم ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یہاں سے بعض دوستوں کی یہ تہمت بھی اس کی قیمت بھی معلوم ہو جائے گی. یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل میں خیال آنے سے یہ گائے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے, نعوذ باللہ. یہ دیوبندی کہتے ہیں اس بات کی حقیقت تو نہ انہوں نے کبھی سمجھا بیچاروں نے, نہ یہ سمجھ سکتے ہیں نہ اتنی استعداد رکھتے ہیں. جو بات میں ذکر کر رہا ہوں ذرا انہی سے پوچھ لو کہ کبھی ان کے ذہن میں یہ بات آئی ہے, اور یہ نماز اسی طرح پڑھا کرتے ہیں. اللہ کے بندے کوئی بات سوچ کے تو کہا کرو, کسی پر تہمت بھی لگانی ہو تو کوئی سوچ کے تو لگاؤ نا. قرآن کریم میں جگہ جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں آتا, جب ہم پڑھیں گے تو تصور نہیں آئے گا. اور دوسری انبیاء اکرام علیہ السلام کے اسماء گرامی نہیں آتے. جب ہم قرآن کریم کی آج پڑھیں گے یا موسیٰ لا تخف تو ہمارے ذہن میں موسیٰ علیہ السلام کا تصور نہیں آئے گا اگر سوچ کے پڑھیں گے. تو یہ کیسی تہمت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آنا نعوذ باللہ. اب کیا کہوں, کیسے گندے الفاظ استعمال کرتے ہیں. جو یہ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صراط مستقیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں, لیکن حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ حضرت سید احمد شہید امام المجاہدین کے ملفوظات جمع کیے ہیں اس میں. تو جو بات انہوں نے کہی ہے وہ کس کو نہیں یہ سمجھے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں. انہوں نے کچھ اور کہا تھا انہوں نے خیال آنے کو نہیں کہا، صرف ہمت کو کہا ہے. کئی اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو اس مسئلے پر بھی گفتگو ہو جائے گی. اب چھوڑتا ہوں. آگر صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا، بھائی باردار الہی میں تو تمام مقربین موجود ہیں، تم بھی زمرے میں آ گئے ہو، اس بارگاہ میں آ گئے ہو. فرماتے ہیں کہ السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلام اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ کہو گے السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین، تو یہ تمہاری دعا آسمان اور زمین کے تمام مقبول بندوں کو پہنچ جائے گی. یہاں شیخ نے بھی اشارہ کیا ہے اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجت اللہ البالغہ نے بھی تھوڑا سا اس پر لکھا ہے کہ یہ جو جماعت کی نماز ہے اس میں تمام نمازیوں کے انوار مجتمع ہو جاتے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے الفاظ میں اس کی حیثیت مرایہ متعاطفہ کی ہو جاتی ہے، یعنی ایک آئینہ ادھر ہے اور ایک آئینہ ادھر ہے، دونوں ایک دوسرے کے سامنے آئینے رکھ دیے. اب تم اس طرف دیکھو تو ایک لمبی لائن نظر آئے گی آئینوں کی، وہ ہماری نظر ختم ہو جاتی ہے، وہ لائن ختم نہیں ہوتی ہے. اور ادھر دیکھو تو ادھر بھی لائن، ایک عادت دوسرے پر، دوسرے کو اس پر، اس پر، اس کا، اس کا، اس پر، اس پر، یہ ایک دوسرے پر عادت پڑ کر کے ایک طویل ہو جاتی ہے، غیر مختتم ختم نہ ہونے والی لائن. شیخ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا السلام علیکا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ تم اپنے ساتھیوں کا بھی تصور کرو یہ کہتے ہوئے نہیں، بلکہ روئے زمین پر جتنے نماز پڑھنے والے ہیں وہ سب کو ایک سب میں شامل سمجھو، ان کا بھی تصور کرو. اسی طرح آسمان کے فرشتے، ان کو بھی اس میں شامل کرو، انسان ہوں، ملائکہ ہوں یا جنات ہوں، جتنے عباد اللہ الصالحین ہیں ان سب کے لیے کہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اور اللہ کے تمام بندے جب ایک دوسرے کے لیے یہ دعا کریں گے تو ذرا دو غور کرو کہ کہاں میزان کہاں پہنچ جائے گی. بڑے خوش قسمت ہیں ہمارے اگر ڈاکٹر صاحب سے بقول، بڑے خوش قسمت ہو، ہم لوگ بڑے خوش قسمت ہیں. ایک بندہ ہے، ایک بندہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی شامل کر دیں عباد اللہ الصالحین میں، تمام اللہ کے نیک بندے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور پانچ وقت میں کر رہے ہیں، ہر تصوف میں کر رہے ہیں. عباد اللہ الصالحین کی سب میں شامل ہو جاؤ، اللہ کے نیک بندوں کے سب میں شامل ہو جاؤ. موسیٰ علیہ السلام تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، نوح علیہ السلام تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، تمام انبیاء کرام 124,000 کم و بیش تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، تمام فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، تمام اہل ایمان دعائیں کر رہے ہیں، تو حد ہے ٹھکانا ہے. اور جس شخص کے لیے اتنی مخلوق اللہ کے مقبول بندے دعائیں کر رہے ہوں اس سے بڑا خوش قسمت کون ہو سکتا ہے. بس ان شاء اللہ ہو اس کی بھی توفیق عطا فرمائے. لیکن کیوں قضا ہو جاتی ہے، اس کا علاج بھی ہونا چاہیے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے نماز فجر کے لیے اس نے کی. لیکن کیوں قضا کیوں ہوتی ہے، خاص طور پر آج کل 12 بجے بھی آج کو اگر آدمی سوئے تو 6 گھنٹے نیند کرنے کے بعد 6 بجے ہو سکتا ہے، اور 6:30 بجے نماز میں شریک ہو سکتے ہیں، کیوں نہیں جاگاتی؟ اپنے نظام کو صحیح کرنا چاہیے بھائی، سونے اور جاگنے کے نظام کو صحیح کرنا چاہیے. جلدی سونے کی کوشش کرو، جو کام تم عشاء کے بعد کرتے ہو تہجد کے وقت اٹھ کر کرو، اپنی نیند پوری کر لو اور تہجد کے وقت اٹھ کر کرو. باقاعدہ یہ شکایت میرے بہت سے دوست کرتے ہیں کہ فجر کی نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. کبھی آدمی کو غفلت ہو بھی جاتی ہے، اللہ معاف فرمائے، الارم وغیرہ کا انتظام کرنا چاہیے یا گھر والوں کو کہہ دینا چاہیے جگا دیں، اور اہتمام کرنا چاہیے. میرے ایک دوست کہہ رہے تھے اور بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ رات کے المیوں سے کہہ کے سوچتے ہیں کہ یا اللہ مجھے فلانا وقت اٹھنا ہے، کبھی ہوا ہی نہیں ایسا کہ اس وقت نہ ہوتے. ایسے ہی ہونا چاہیے بھائی، رات کو فکر لے کر سو گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے سو گے اور ذرا وقت پر سونے کی کوشش کرو گے تو انشاءاللہ جاگ آئے گا. بھائی عراق کفار کے خلاف اعلان جہاد کرے تو کیا ہم اس جہاد میں شریک ہو کر کفار کے خلاف جہاد کر سکتے ہیں؟ آپ جہاد میں شریک کیسے ہوں گے میرا بھائی؟ اس کی کوئی صورت بھی آپ نے پہلے تجویز فرمائی ہے؟ مولانا نورانی تو 20,000 آدمی بھرتی کیے پھر رہے ہیں، لیکن جائیں گے کیسے عراق؟ ایسی بےحد باتیں کرنے سے کیا فائدہ؟ کیا ہم جا سکتے ہیں بھائی عراق؟ ایسا ممکن ہے تو اگر ہے تو مجھے بھی بتاؤ. اور دوسرے پوچھ رہے ہیں کہ کیا عراق اپنے موقع پر صحیح ہے؟ یہ تم لوگ ہی جانتے ہو گے، میں تو سچی باتوں میں جانتا نہیں ہوں. اسی لیے آج مجھ سے عزیز منیر احمد کہنے لگے کہ آج کیا دان کریں گے، میں نے کہا کہ میں تو جو دان کیا کرتا وہی کروں گا، مجھے یہ باتیں آتی نہیں ہیں. آپ اس کو میری کمزوری سمجھیں یا کچھ کہیں، میں ان باتوں کو ویسے بھی فضول سمجھتا ہوں. میں ایک دھواں دار تفریح کر دوں عراق عرب کے مسئلے پر، نتیجہ کیا ہے اس کا؟ لیکن اتنا مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ یہود و نصارہ نے ہمارے خلاف سازش کی. عراق کے پہلے اکسایا کہ کویت پر قبضہ کرو، یہ بھی انہی کے اشارے پر ہوا ہے، اور یہ شرارت شروع کر دی، اور اب امریکہ کے پیٹ میں کبھی درد نہیں ہوا غریب کے، صرف کویت کے مسئلے پر اس کے پیٹ میں اتنا درد ہوا کہ فوراً آ کر کے بمباری شروع کر دی. 6 مہینے تک عراق کا بائیکاٹ کیا، بچوں کو غذا تک نہ سپلائی کی جائے، بچوں کی غذا تک نہ سپلائی کی جائے. یہ اقوام متحدہ اتنا مستحکم ادارہ ہے، کسی ملک کو جرت نہیں ہوئی کہ عراق سے جا کے پوچھ رہے کہ بھائی تم ہمارے بھائیوں مر رہے ہو، کیا حصہ ہے، تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ اس لیے کہ اقوام متحدہ کا آرڈر تھا، بش بہادر نے آرڈر جاری کروایا تھا. 6 مہینے کے بائیکاٹ کے بعد، ناکہ بندی کے باوجود بھی جب عراق کا لوہا ٹھنڈا نہ ہو سکا تو 15 جنوری کا الٹیمیٹم دلوایا گیا، وہ بھی اقوام متحدہ کندھے پر بندھے ہوئے تھے. اقوام متحدہ کون ہے؟ اور اقوام متحدہ میں ان ممالک کی، یہ جو ہم جیسے ممالک ہیں، ان کی قیمت ہی کیا ہے؟ پانچ سے بڑی طاقتوں کا نام اقوام متحدہ ہے، اور یہ باقی سب ان کی لنگوٹیے ہیں، ان کے تابع محمد. مجھے آپ معاف کریں گے میں اگر یہ کہوں کہ اقوام متحدہ سے زیادہ محمد ادارہ دنیا میں کوئی نہیں. اس نے آج تک کسی ظالم سے مظلوم کا انصاف دلایا ہے؟ عراق کی نہیں بلکہ مسلمانوں کی قوت کچلنے کے لیے اس نے یہ کویت کا پھڈا کھڑا کیا، اور اب بمباری ہو رہی ہے. ہیروشیما سے 2 دن اب ایک دن میں برسائے جا چکے ہیں. وہ کس کی دھرتی ہے؟ امریکہ بہادر کی ہے، بش کی ہے، یا اس کے بعد کی ہے؟ زمین مسلمانوں کی، اور بم برسا رہے ہیں. کوئی احتجاج کرنے والا نہیں اس کے خلاف. اور اس کے بعد تیل کے قبضوں پر چشموں پر قبضہ، کنوؤں پر قبضہ. آج یہ سفید بندر خدا جانے کب نکلے گا مشرق کے دوسرے سے. پہلے تو یہ کہ یہ کیا حال کرے گا، یہ جنگ کہاں تک پھیلے گی؟ اللہ سے پناہ مانگو بھائی، آپ کو بات ان کا تو بڑا مسئلہ مشکل ہو گیا ہے. ایک طرف سعودی ہے، عرب ہے، اور ایک طرف عراق ہے. ان دونوں کو لڑایا اس بندر نے، اور لڑا کر کے خود آگے کود گیا ہے، ساری تمام دنیا کو ساتھ لے کر. اور عجیب بات یہ کہ مسلمانوں کو الو بنا کر تو مجھے تو سیاست آتی نہیں, میں اس لیے میں تو ان باتوں کو کرتا ہی نہیں ہوں بھائی, صحیح غلط میں نہیں جانتا, تمہارے سامنے ہی ہے. بس یہ ضرور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان امریکہ برطانیہ کو, ان تابوتی طاقتوں کو اللہ تعالیٰ تحس نحس کر دے, تباہ و برباد کر دے, سب ہستی سے مٹا دے اللہ تعالیٰ. یہ مسلمانوں کو پگنی کا دن ناچنے چاہتے ہیں, سبھی دو مسلمانوں کو مل کے بیٹھنے نہیں دیتے. مسلمان بیچارے سادے ہیں, بھولے ہیں, اور سب کچھ ہے ان میں, لیکن بس یہ ہے کہ آدم کے بیٹے ہیں, ابلیس کے چکر میں آ جاتے ہیں, ابلیس ان کو چکمہ دے جاتا ہے. آدم کے بیٹے ہیں, ہمارے جدو امجد کو ابلیس نے دھوکہ دے دیا تھا جنت میں رہتے ہوئے, یہ ابلیس کی اولاد کے چکر میں آتے ہیں. اذان اقامت سے پہلے ضرور شریف نہیں ہے بھائی, اذان کے بعد ضرور شریف ہے. حضرت اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مؤذن اذان کہے تو قولوا مثل ما یقول المؤذن, جیسا مؤذن کہتا ہے ویسے الفاظ کہتے رہو, اور جب وہ اذان سے فارغ ہو جائے تو کیا پڑھتے ہیں, پہلے دروشی پڑھو, پہلے دروشی پڑھو, اس کے بعد دعائے وسیلہ کرو, اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته. یہ والدرجة الرفيعة جو پڑھتے ہیں, یہ حدیث کی کسی کتاب میں نہیں آتا, یہ لفظ نہیں آتا. آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة آتا ہے صرف دو لفظ. یہ والدرجة الرفيعة جو آتا ہے پڑھتے ہیں, عام کے نماز کی کتابوں میں لکھو تو یہ حدیث کی کسی کتاب میں نہیں آتا. بعض روایتوں میں انک لا تخلف المیعاد آخر میں آتا ہے, بعض اکثر روایتوں میں نہیں آتا. تو یہ دعائے وسیلہ کہلاتی ہے, اس کے پڑھنے کا حکم ہے. اور اس کے بعد چوتھا کلمہ پڑھنا چاہیے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور اس کے بعد دعائے ترغیب پڑھنی چاہیے, رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا وبالاسلام دینا. اور یہاں خاص نقطہ یہ ہے کہ یہ دعا صبح شام بھی پڑھی جاتی ہے تین تین مرتبہ, لیکن وہاں وبالاسلام دینا پہلے ہے, وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں ہے, لیکن اذان کے بعد جو پڑھی جاتی ہے اس میں وب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہے, وبل اسلام دین بعد میں. رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا وبل اسلام دینا. یہ چار چیزیں اذان کے بعد پڑھنے کا حکم ہے, دروش شریف, دعائے وسیلہ, چوتھا کلمہ, اور یہ دعائے ترغیب. باقی یہ جو کہتے ہیں اذان سے پہلے السلام والسلام علیکم یا رسول اللہ پڑھتے ہیں, یہ ابھی شروع کیا ہے میرے دوستوں نے, جب سے یہ لاؤڈ سپیکر شروع ہوا ہے اسی وقت سے شروع ہوئی ہے, ورنہ پہلے نہیں تھی. یہ لاؤڈ سپیکر کی سنت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں. اور کہتے ہیں کہ درود پڑھنے سے منع کرتے ہیں, ہم درود نہیں پڑھنے سے منع نہیں کرتے میرا بھائی, درود کا تو حکم دیتے ہیں ہم. ایک آدمی استنجا کر رہا تھا, مولانا رومی رحمۃ اللہ نے قصہ لکھا ہے کہ ایک آدمی استنجا کر رہا تھا, اور استنجا کرتے ہوئے دعا کر رہا تھا, اللہم عارفنی رائحۃ الجنہ ولا ترحمنی رائحۃ النار, یا اللہ مجھے جنت کی خوشبو سنوانا اور دوزخ کی بدبو نہ سنوانا. یہ وہ دعا جو ناک میں پانی ڈالتے ہوئے پڑی جاتی ہے. تو کوئی آدمی پاس سے گزرنے لگا, بزر راجا اس نے کہا کہ میاں تم دعا تو ٹھیک پڑھتے لیکن سوراخ بھول گئے ہو, یہ اس سوراخ کی دعا نہیں ہے, کسی اور سوراخ کی دعا ہے. درود شریف پڑھنا میرا بھائی برحق ہے, لیکن تم سوراخ بھولتے ہو. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھنا نہیں بتایا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کہتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے تھے, خلفائے راشدین کے زمانے میں اذان ہوتی تھی, ائمہ دین کے زمانے میں اعلان ہوتی تھی، بزرگان دین مجددین امت کے سامنے اعلان ہوتی تھی، لیکن یہ جو تم نے شروع کی ہے بات لاؤڈ اسپیکر والی، یہ تو کبھی نہیں کہا گیا. اسلام تو اسلام علیہ کا پہلے نہیں کہا جاتا، اس بدعت کو بدعت سیاح کہیں گے، بری بدعت. سبحان اللہ، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما.